मन में ऐसी बात रखनी चाहिए जो बार बार जन्म न हो, जन्मना और मरना, मरना और जन्मना, ये दुख है लंबा, बड़ा दुख, ये दुख कभी ना हो, ऐसी प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसी प्राप्ति कैसे हो भाई? बात है, सच्ची बात है, आपके जिससे चाहे न जिससे, आप माने चाहे ना माने, आप स्वीकार करें चाहे न करें, एक परमात्मा को याद रखें, सब काम सिद्ध हो जाते हैं। एक एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक काम सिद्ध कर ले सब काम सिद्ध हो जाता है। सब करना चाहे कुछ नहीं होता, एक परमात्मा को याद रखो, सब काम सिद्ध हो जाएगा, शुद्ध ही सिद्ध हो जाता है स्वाभाविक। एक परमात्मा का चरणों का सहारा लेकर काम करो, कोई काम करो, किसी जगह जाओ, भगवान को याद करके नारायण नारायण नारायण तीन बार कह दो, कमला परमात्मा ने राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हरे काम करो, परमात्मा को याद करके करो, देखो जीवन महान पवित्र हो जाएगा, बड़ा पवित्र हो जाएगा, शुद्ध। सीधी सरल बात है, बड़ों का आदर करो, माता पिता दादा दादी इधर है होंगे, प्रसन्नता लो, बड़े माए थे उनकी प्रसन्नता लो, उनकी प्रसन्नता में लोग पर लोग सब शुद्ध हो जाए, सब निर्मल हो जाएगा, और खुद भी प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना है, ये बड़ी भाई तपस्या है, तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो मन की तपस्या सबसे श्रेष्ठ है, और मन की तपस्या में मन प्रसाद सौम्य तो मौन बात में है। गीता ने कहा है सबसे बड़ी तपस्या मन प्रसाद, मन को प्रसन्नता, हरदम प्रसन्नता, स्वच्छता, निर्मलता, प्रसन्न, एकदम प्रसन्न। देखो वास्तव में जो दुख है, संताप है, ये बनावटी है, ये है नहीं, शांति आनंद ये स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। जड़ है, कड़वा होता है, खारा होता है, संबंध से जब मैं है मधुर जा, समुद्र पूरा का पूरा पूरा नमकीन है, परंतु संग से है निर्मल जल अलग होगा तो साफ निर्मल मीठा होगा। ऐसे ही मीठापन सत्य है, स्वाभाविक है, आनंद है, शांति सत्य है, स्वाभाविक है, दुख आगंतुक हो गए। आप अपने जीवन में देख लो, अपने जीवन में आप अनुभव कर लो, दुख कभी आता है कि चल जाता है, आता है चल जाता है, शांति सत्य रहती है, स्वाभाविक जो स्वाभाविक शांति है। लोगों को अनुभव होता है दुख है, मिटता नहीं, दुख ज्यादा दुख है नहीं, दुख बनावटी है, सुख है, शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक। हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रभु को पुकारो, शांति मिलेगी, स्वाभाविक ही सत्य ही आनंद मिलेगा, स्वतः शांति है। चित्त को प्रसन्न रखना और शांत रखना, फिर आप साफ काम ठीक होगा, सब ठीक होगा। शांति नहीं हो तो भगवान का नाम कर ले, राम राम राम राम राम राम राम, 5 मिनट 10 मिनट करो, शांति मिल जाएगी। हस्तु ज्यादा होती है तो भगवान को कह दो, भगवान के चरणों शरण हो जाओ, भगवान को याद कर लो, अशांति मिल जाएगी, दुख मिल जाएगा, संतान मिल जाएगा, आसान मिल जाएगी, शांति सत्य ही हो जाएगी स्वाभाविक ही। ये शांति सत्य है, परमात्मा की प्राप्ति भी सत्य है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक शिव जी परमात्मा परिपूर्ण है। संसार को आप लेते हो और ठहरता नहीं, दुख दोषी आप लेते हो और ठहरता नहीं, खड़बड़ी खड़बली आप मचाते हो, मचती नहीं, रहती नहीं, दुख रहता ही नहीं, दुख रहते ही नहीं, शांति सत्य होती, सत्य बिना उद्योग की आप साफ नींद लेनी नहीं पड़ती, नींद ले परिश्रम नहीं लेना पड़ता, शिक्षा से आप आ जाती, ऐसे शांति आप साफ आती है, खड़बड़ी मत करो, आप शांति स्वाभाविक शांति है, सतह शांति स्वाभाविक है, इस बात से शांति का नाश नहीं होता। यंग लघुवा चला परम लाभ बने तीन तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद अलाभ फिर होता नहीं, सदा शांति रहती है। यह सुनिश्चित हो न दुखे न करुणा भी विचार लेते, दो बात कही है, ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, गीता भर में है, कसौटी का श्लोक है, ये हमें प्राप्ति हुई कि नहीं, तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं, पूर्ण तो भी नहीं, ये दो बात है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधि तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर लाभ होता है ये मानने में नहीं आता, जिसमें स्थित जिसमें स्थित होने से गुणा भी दुख है ना, महान गुरुतर दुख से विचलित नहीं होता, गुरु दुख है यू कहते हैं, गुरु तो दुख होता है सोचित करते हैं, कुत्र करे शरीर की पारों भीष्म आ जाए तपा, ऐसे गुरुते दुख से भी वो आनंद से कमी नहीं होती, इसे आ जाता है मूर्छा हो सकती है, दुख से संताप हो सकती है, पर बीच में संताप नहीं होता, हृदय की शांति नहीं मिलती। दुख दो तरह का होता है, एक दुख भीतर होता है, बाहर का होता है, बाहर का दुख आ सकता है, भीतर दुख नहीं हुआ, एक भीतर शांति होती है, एक बाहर शांति होती है, धन धान्य संपन्न सब बेटा पोता धन संपत्ति वैभव सब है, पर भीतर में जलन है, भीतर में दुख है संताप है, और एक भीतर में आनंद है, बाहर खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंडी में दाव नहीं, बाहर बहुत आनंद, तो भीतर का आनंद इतना विलक्षण होता है जिसकी पारिवारिक नहीं, बाहर जैसी परिस्थिति दुख कैसी होता है, गुरुना भी दुख के नाम चाहिए, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख शुरू भी नहीं होता, शुरू भी भगवान के शरणों के शरण आश्रय आनंद ही आनंद है, एक प्रभु के शरणों का आश्रय, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, और कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, प्राण अपने नहीं है, ये कोई अपना नहीं है, भगवान के अपना है, ये सब छूट जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, भगवान नहीं छूटेंगे, अपना मान लो तो निहाल हो जाओ, ये नहीं मानो तो भी छूटेंगे ही, भगवान नहीं छूटेंगे, भगवान सदा साथ में रहते हैं, अगर सदा साथ में न रहे तो भगवान व्यापक है ये बात सिद्ध नहीं होती, सब जगह भगवान रहते हैं ये बात सिद्ध नहीं होती, कहीं सिद्ध होगी, कहीं रहते हैं कहीं नहीं रहते भगवान, किसी के होते किसी के नहीं होते, ऐसे भगवान नहीं होते, कभी होते कभी नहीं होते, किस जगह होते किस जगह नहीं होते, ऐसे नहीं भगवान, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, सब कर्ताओं में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब में परमात्मा है, जो क्यों है, ये सब बदलती है, परमात्मा नहीं बदलते हैं। संसार एक देश में है, परमात्मा अपार है, अनंत है, वो देश में नहीं है, काल में नहीं है, कोई वस्तु में नहीं है, अपार आनंद असीम है, उसी अंतर के देश और काल और वस्तु और व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया अक्रिय है, उसी अंतर्गत है, परमात्मा अंतर्गत है, परमात्मा असीम है, अनंत है, अपार है, असीम है, अपार, तो उस परमात्मा से एक भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं, आप माने तो है, नहीं माने तो है, आप जाने तो है, नहीं जाने तो है, आप स्वीकार करे तो है, न स्वीकार करे तो है, आपको पता है तो है, नहीं पता है तो है, वो तो है, केवल पता नहीं है, ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ख्याल नहीं है, परमात्मा है, सत्य है, स्वाभाविक है, सबके हैं, किसी के और किसी के न, ऐसे परमात्मा वही नहीं छूता, कभी और कभी न हो, परमात्मा वही नहीं था, कहीं और कहीं नहीं हो, ऐसा परमात्मा वही नहीं छूता, किसी का हो और किसी का न हो, ऐसा वही नहीं छूता, ऐसा कभी परमात्मा हो सकता है, कभी होता है कभी नहीं होता, किसी दिन किसी जगह होता किसी जगह नहीं होता, किसी समय में होता किसी समय नहीं होता, किसी काल में होता किसी काल में नहीं होता, किसी वक्त में होता किसी वक्त में नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सब वेद अंतर्गत है परमात्मा के सभी काल देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था सब उसे अंतर्गत है, सृष्टि उसी अंतर्गत है, देखो घड़ा होता है मिट्टी से बनाया जाता है, पर सब मिट्टी में घटित बनाने की शक्ति नहीं होती, पृथ्वी में पृथ्वी से ही घड़ा पैदा होता है, पर पृथ्वी में घड़ा बनाने की शक्ति थोड़ी सी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, भरू नहीं होती, ऐसे ही संसार मात्र उत्पन्न होता है थोड़ी देर में, परमात्मा अपनी अभाव है, असीम है, अनंत है, उसमें किसी जगह संसार में पैदा होने की शक्ति है, जैसे चिकनी मिट्टी में घटा घड़ा होता है, झगड़ा नहीं होता, भरू में घड़ा नहीं होता, ऐसे सब जगह सृष्टि नहीं होती, परमात्मा अपार है, असीम है, अनंत है, थोड़ी देर में सृष्टि अनंत ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में भी बहुत थोड़ी परमात्मा अपार है, असीम है, और अपनी चीज एक सच्ची बात यह है कि अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई स्थिति भी नहीं है, यहाँ इतनी भरा धन है हमारी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक कोई स्थिति नहीं है, इतनी बात अभी नहीं है, आप केवल भगवान है, भगवान ही आप, वह मेरे धन है, मेरी संपत्ति है, वह मकान है, मेरी जायदाद है, मेरी जमीन है, मेरी संपत्ति है, वह वह श्वास निकल जाएगा तो कुछ नहीं, सब मिल नहीं न किंचित अस्थि, दोनों नेत्र मिले मृत्यु मिलने के बाद कुछ नहीं, स्वनाशो हो जा बस सतु कर्म धन धाम हो सते दबल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर नहीं हुई, हमार सब बातों में खोई, किया शुभ कर्म नहीं, अमर सब गफल तुम्हें कोई, किया शुभ कर्म नहीं, प्रभु को जी प्रभु से प्यारे, किए दुर्गुण भारे भारे, अनेका बिना दुगुना मारे, देना दुखिया हन धारे, अब क्या उत्तर दे जगा न्यायाधीश दरबार, वहां तू झूठे गवाही नहीं है, नहीं वकील मुख्तार, चले फिर वहां गगन एक परमात्मा है, सबका है अपना अपना केवल परमात्मा है, अपना और कुछ है ही नहीं, अपना केवल परमात्मा के सिवाय अपना कुछ नहीं है, आप वो अपना दिख है तो बहम है, बहम बहम है अपना, बहम बहम अपना बहम अपना बहम है और अपना कुछ नहीं। हमारा पुत्र माँ है रे बाप है भाई है कुटुंब है बेटा है स्त्री है पुत्र है पोता है स्वयं है गुरु बहन गुरु बहन एक ठाकुर जी है हमारे एक ठाकुर जी है सिवाय प्रभु बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी अपने साथी कोई है एक रघुनाथ जी महाराज एक भगवान है संभी संगी सब बिर गए कोई नहीं हो साथ एक नानक एक साथ में एक रात नाथ रघुनाथ कुछ साथ रहने वाले सब बिछड़ जाएगी सब बिछड़ जाएगी एक परमात्मा हरदम साथ रहने वाले हरदम साथ रहने वाले एक परमात्मा ही है कोई हो नहीं सकता कोई रह नहीं सकता साथ में रह नहीं सकता कोई है कोई नहीं ब्रज राज कुमार सुन बैगे कर पहचान बस पहचान कर लो वो अपना है और कोई अपना नहीं है धोखा है धोखा धोखा विश्वासघात होगा धोखा हो जाएगा धोखा अपना क्यों परमात्मा है ये अपना है उसके सिवाय अपना कोई नहीं है कोई नहीं अपना अपना कोई नहीं है स्वप्न भी नहीं है न स्वप्न में जागृत में सुरुति में कोई नहीं है अपना अपने केवल परमात्मा है बस वो अपना है वो सदा अपना नरकों में भी साथ में स्वर्ग में भी साथ में वैकुंठ में भी साथ में मृत्यु में भी साथ में जैसे आप जैसे साथ में नरकों में भगवान साथ में नरकों में भी है भगवान में नरक है ही नहीं बेचारा दिक्कत है भगवान भी न कहा भगवान अंतर्गत यह सब सब परमात्मा के अंतर्गत आचार मंदार बराज बराज बराज छोटा सब सब परमात्मा के अंतर्गत ये चाहिए सात्विक भाव राजसा तम शास्त्र मत है ये चाहिए सात्विक भाव राजसा उत्तम सा मत है मेरे से ही होते न तो हम तेजूते मई न मेरे में वे है न मैं उनमें हूँ है वो मेरे में ही है मेरे में उठाते नहीं बनते शांति आनंद हरदम रहता ऐसी बात है वो परमात्मा सबके है छोटे छोटा बड़े बड़े सब कह सकते है दस बालक हो तो माँ के दस हिस्से होते हो क्या माँ पूरी की पूरी सबकी सबकी माँ पूरी दस बेटे दस दस बेटे माँ का दस हिस्सा होता है माँ पूरी एक एक बालक की पूरी माँ है ऐसे पूरे भगवान है अपने एक एक के पूरे भगवान हमारे पूरे भगवान तेरे पूरे भगवान अपने पूरे भगवान भगवान का ऐसा नहीं होता कि पांते है तुम्हारा होगा पांते भगवान पूरे भगवान हमारे सब सब जितने वाले सब पूरे भगवान सब के पूरे पूरे पूर्ण भगवान सदा ही पूरे सदा ही अपने खास अपने भगवान ज्यादा नहीं एक भगवान इस वास्ते मस्त रहो हरदम आनंद रहा हरदम मस्त रहना हरदम तपस्या तपस्या गीता गीता की तपस्या मन प्रसाद सौम्य तो मौन आत्मे ग्रह भाव संशुद्धि तपो मान संस्कृत मन की तपस्या हरदम खुश रहना हरदम प्रसन्न रहना हरदम मौज रहना हरदम ही मौज है किसी कई बात है दुख होते मौज सुख होते मौज पिंडा होते मौज नुकसान होते मौज आपके ना नुकसान है ना नफा है आपका आनंद आनंद है ये बहम है न बन दो बहन चीज दो चीज होती नहीं है होती एक ही चीज है नफा नुकसान दो होता है घाटा और नफा दो होता है ठीक रुपये ठीक दो होते हैं अनुकूल प्रतिकूल दो होते हैं ये दो है ही नहीं एक आनंद आनंद एक मौज मौज एक मौज मौज सदा दिवाली संत के हाथ ऊपर आनंद, सदा दिवाली संत के हाथ ऊपर आनंद, हाथों पर मौज हो गई। आनंद स्वतः है, आनंद स्वतः है। अब आप बोलो अब क्या दुख है, क्या पैसा खर्च किया है, कोई उद्योग किया है, कोई परिश्रम किया है, क्या मुफ्त में आनंद, मुफ्त में मुफ्त में दुख है। जल्दी दुख हरे को नहीं होता, दुख पर मेहनत करनी पड़ती है, दुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 25 वर्ष का जवान मरे तो 25 वर्ष तक मेहनत करे तो मरे जब कैसे मरे, कैसे मरे बताओ, एकदम मर गया 25 वर्ष जवान, 25 वर्ष लागे 25 वर्ष मरे आनंद आदमी में लागे नहीं, कुछ भी नहीं लागे, आनंद सतह स्वाभाविक ही सहज आनंद है, सब आनंद है, सतह आनंद है स्वाभाविक, बिना मत बिना कुछ किए सतह आनंद है स्वाभाविक। मन प्रसाद है सो में तो बहुत मान मेरे गिर भाव सुन शुद्धि, भाव की शुद्धि आप साफ है, जंगल है आप साफ शुद्ध हो जाएगा, कई दिन आदमी डर गंदा हो जाएगा, आदमी चल जाए आप साफ शुद्ध हो जाएगा, एकदम भगवान शुद्ध हो जाए साफ। निर्मित जगह विश्व सब शहर है जंगल, विश्व सब शहर जंगल विश्व है, कोई शहर है जंगल में सब सब जंगल, जंगल है वो तो है, शहर नहीं है जंगल है, सब शहर जंगल में है। एक आनंद सिंह भगवान है उसी अंदर होते हैं, एक ही है एक परमात्मा, अपने दृष्टांत दिया है अब भी दिखाने को सात से है 12 तक लिखा है, उसमें दृष्टांत दिया है कि जैसे बाजरी होती नहीं, बाजरी बाजरी का खेत होता है, उसमें तुम्हारी बाजरी बहुत अच्छी है, तुम्हारा खेत भरा है, बाजरी से भरा हुआ है, एक दाना नहीं है, एक दाना बाजरी एक दाना नहीं है, एक दाना भरा हुआ बाजरी का खेत बहुत बड़ी, आप खेत बहुत बाजरी बहुत बड़ी है, एक दाना नहीं है, एक दाना नहीं है, बाजरी भरा है, सब बाजरी डोकाई बाजरी, पंद्रह बाजरी, पत्ताई बाजरी, जड़ाई बाजरी, सिताई बाजरी, बाजरी जो भी सिताई बाजरी सब बाजरी बाजरी, जो भी सीटा होगी जो भी सीटा ही उग गया, ऐसे बाजी बाजी सिवाय बाजी कुछ नहीं है, एक ही बाजी इतना है, तामसी है, धनुका राजसी है, सीटा राज ताम सात्विक है, सात्विक में देता था फिर बाजी हो जाती एकदम सटी बाजी बाजी है, खड़ा निकाल के बाजी बोल हो गया, ढेर हो गया बाजी खेत में बाजी दौड़ी तुम्हारा खेत अच्छा है, बाजी बड़ी है, कहना एक नहीं बाजी बड़ी है, जो है सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय है ही नहीं कोई, कोई नहीं है, एक ही परमात्मा है, ऐसा है ऐसी है अनंत है, मौज ही मौज भरी, कोरी मौज कोरे आनंद दिया, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, आनंद रहता तो थोड़ी रहता, दुख होता है सुख होता है, सुख होता है दुख होता है, आनंद फर्क नहीं पड़ता, आनंद है ही रहता है, मौज हरदम रहती है, वो कभी बदलता नहीं नारायण नारायण बोलो बोलो, सब कोई बात पूछो, आनंद आनंद है, कोरा केवल आनंद आनंद, केवल आनंद आनंद है, मौज ही मौज है, कोरी मौज मौज, पूरा अंध्यान है। सदा दिवाली संत के आठ रूपये रंग, ये बात कैसी बात तो? दुख संत भाई ने एक आंदा नारायण नारायण नारायण नारायण समाज समाज। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 16 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद राठी भवन मुंबई में हुआ। राम।